ओम ज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद एक बहुत बड़े कटौत ग्रहण किए, पूरे श्रीमद् भागवत अनुवाद करना और उसके साथ पूरे तात्पर्य भी लिखना। तो ये महान सेवा करने के पहले श्रील प्रभुपाद संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है और अति रहस्यमय शास्त्र है, केवल उसका अच्छी तरह समझने के लिए पूरा विस्तार के साथ उसका गंभीर अर्थ समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी वाणियों का सार एक श्लोक में है कि आराध्य भगवान व्रजेश चनया थक धाम वृंदावनम रम्या खचित उपासना व्रज वधु वर्गेन या कौपिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमार्थम श्री चैतन्य महाप्रभुमतमिदम तत्रादरो न परः। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु का मत जो हम ग्रहण करते हैं और दूसरा मत हम ग्रहण नहीं करते, हम वो मत को आदर करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभुमतमिदम तत्रादरो न परः, दूसरा मत दूसरे सिद्धांत को हम आदर नहीं देते हैं। तो वो क्या है कि आराध्य भगवान, भगवान की आराधना करनी चाहिए। और वो भगवान कौन है? तो सभी वैष्णव मानते हैं कि विष्णु भगवान है और विष्णु के अनेक रूप है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ये गोविंदमादि पुरुषम प्रजेश तनय नंद महाराज का पुत्र वही रूप भगवान का आदि रूप का मानते हैं। प्रजेश तनय थक धाम वृंदावन, और विशेषकर कृष्ण जो वृंदावन में लीला विलास करते हैं, तो कृष्ण जो वृंदावन के बाहर लीला विलास करते वो एक ही कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि दो तीन चार पांच 16,000 से अधिक कृष्ण है। तो ऐसे आचार्यों में के लेख में है कि कृष्ण जो वृंदावन के बाहर लीला विलास करते हैं वो वासुदेव चातुर्व्यूह में वासुदेव का रूप है, तो वो भी सही है। तो कृष्ण जो वृंदावन के बाहर, तो कृष्ण वृंदावन कृष्ण से पृथक है, पृथक से भी पृथक नहीं है। तो यही समझना तो साधारण बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मत है कि वृंदावन बिहारी लाल वही कृष्ण की आराधना हम विशेषकर करते हैं, और वही एक आराध्य भगवान। तो भगवान आराध्य है, वृंदावन कृष्ण नंद सुत हरि वही कृष्ण की आराधना करना चाहिए। तो कैसे इनकी आराधना करना है? रम्या खचित उपासना व्रज वधु वार्गेन या कौपिता, व्रज वधु विवाहित व्रज गोपियां की उपासना वही श्रेष्ठ उपासना है। और सभी शास्त्रों में ये श्रीमद् भागवत अमोघ प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में भी यही लिखे कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानं प्रियम, सभी पुराण शास्त्र में ये श्रीमद् भागवत अमोघ, मतलब इसमें साधारण धर्म भौतिक कामना और मुक्ति भी, ये सब भी वैदिक अंतों में विकासित होने का कोई अनुमोदन नहीं है। श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति अनुमोदित और प्रचारित है, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम, प्रेम के बिना वो सब कुछ दूसरा जो है तो जैसे मल कलुष है। भक्ति शुद्ध होना चाहिए, तो यही भक्ति श्रीमद् भागवत में अनुमोदित है। और श्रीमद् भागवत में गोपियों की भक्ति को विशेष महत्व देना है, क्योंकि गोपियों का प्रेम शुद्ध अति भी शुद्ध है। और प्रेम कुमार तो महान, ये श्रीमद् भागवत का रहस्य है कि कृष्ण प्रेम चारी पुरुषार्थ से ऊपर है। चारी पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो साधारण शास्त्रों में अनुमोदित है। परंतु इस श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रचारित होते, कृष्ण प्रेम, और विशेष का प्रेम किस प्रकार का प्रेम, जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान भी नहीं होते और वो ऐश्वर्य विहित विरहित विहित विहीन भक्ति, ये अदाश उदाहरण है गोपियों। गोपी अनुगत्य ऐश्वर्य ज्ञान दिने बजले हो ना पाए ब्रजंज नंदन। चैतन्य चरितामृत में ये चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य है कि जो गोपियां के अनुगमन नहीं करते हैं और जो श्री कृष्ण को ऐश्वर्य ज्ञान से आराधना करते हैं, तो ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके भजन करके भी। तो ये कृष्ण प्रेम जो श्रीमद् भागवत का गंभीर रहस्य है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारित प्रचारित हुआ, और यही प्रेम केवल गोपियों के, विशेषकर गोपियों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्तर है, क्योंकि गोपियों सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं। मन मना भगवान भक्तों, श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि सर्वगोह्यतम भूय श्रेणु में परम वच, अभी मैं सबसे गुह्य ज्ञान बोलता हूं, ये मेरा परम वचन है। वो क्या है? मन मना सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे धन हो। तो ये कृष्ण का स्मरण करना और उनके भक्त होना, ये आदर्श है गोपियां। गोपियां तो संस्कृत पंडिता नहीं थी और तपस्विनी नहीं थी, ब्रह्मणी भी नहीं, वैश्य कुल, लेकिन गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि सदैव कृष्ण भक्ति में असंतुष्ट। तो ये भी एक बड़े रहस्य है। हम प्रचार करते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु वाले, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कि कृष्ण के भक्तों शांत है क्योंकि कोई भौतिक कामना नहीं है और भुक्ति कामी मतलब साधारण प्राणियों मुक्ति कामी और योगियां जो सिद्धि कामी है जैसे जादू दिखाना चाहते हैं योगियां तो सबके भौतिक कामना है तो जो ज्ञानी योगी उनकी इच्छाएं सूक्ष्म है फिर भी भौतिक कामना है तो इसलिए अशांत है किंतु कृष्ण के भक्तों शांत है क्योंकि कोई भौतिक कामना नहीं है परंतु इस दशम स्कंद में देखते हैं कि गोपियां असंतुष्ट रहती थी तो रासलीला के बाद भी गोपियां की इच्छा आरंभ से श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करना तो वो इच्छा श्री कृष्ण की दया से पूर्ण हो गए इसके पहले भागवत में तो रास के पांच अध्याय हो गया है और गोपियां केवल एक बार श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य नहीं की तो एक रात था किंतु वो रात ब्रह्मा जी की रात इतना लंबा था फिर भी गोपियां असंतुष्ट क्योंकि गोपियां की आकांक्षा कृष्ण के लिए इतना प्रबल थी कि केवल श्री कृष्ण का व्यक्तिगत संगति से संतुष्ट रहते थे तो सुबह श्री कृष्ण का दर्शन मिला किंतु दिवस का समय कृष्ण वृंदावन के जंगल में चले गए सब साकागण गोपागण और जयंत का तो उस समय भी गोपियां असंतुष्ट नहीं सोचती कि अवश्य श्री कृष्ण लौट आएंगे शाम को नहीं जो एक निमेष एक सेकंड जैसे एक बड़ा बार ऐसे लग रहे हैं युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में और शिक्षाष्टक के ये अंतिम तीन श्लोक में तो श्रेष्ठ गोपी श्री राधिका की भावना प्रकट की कि गोविंद की विरह से मैं एक क्षण एक निमेश और क्षण में फर्क क्या है लेकिन इसका मतलब बहुत अल्प समय निमेश का मतलब ऐसे समझ हम बंद करना हम खोलना वो एक निमेश है तो युगाय कम निमेश है ना ऐसे समय जैसे बारह वर्ष अनुभव करते हैं वो शिवादी का ऐसे सोचते हैं यदि गोविंद का संग नहीं मिलता और आंखों से युगायतम निमेश चक्षुष प्राविशायत और जैसे बारिश के मौसम में यहाँ पर गुजरात में बारिश ठीक नहीं होते तो बंगाल में दूसरे स्थान में देखते हैं कभी कभी बहुत जोर से बारिश गिर जाते हैं तो ऐसे शून्यायतम जहाँ चक्षुषा प्राविशायतम चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम परसों पढ़ लिया कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों से जैसे जल यंत्र से नेत्र जल आ जाएगा, तो यही चैतन्य महाप्रभु की भावना है, राधा भावना भावित हो। शून्यायतम जगत सर्व, और जगत जैसे शून्य अनुभव करते और सब कुछ दूसरा होने के भी गोपियां तो गांव में रहते थे, लेकिन वो विशेषकर राधा रानी तो विश्वभानु महाराज की पुत्रिका तो राजमहल में रहने वाले थे, और राधा जी के अनेक साखियां अष्ट प्रधान साखी अष्ट साखी और अनेक गोपियां राधा जी की सेवा में लगी हुई थी। तो शारीरिक सुख के लिए राधा के लिए सब व्यवस्था थी, फिर भी शून्यायतम जगत सर्वम, जगत जैसे ही शून्य देखता क्योंकि गोविंदा की संगति नहीं मिलता। तो ये गोपियों की भावना जो इस श्लोक में प्रकट है, और वो अचिंत्य है, श्री कृष्ण लीला अचिंत्य है, श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अचिंत्य है, जैसे कि वराह अवतार ब्रह्मा जी का नाक से बहुत छोटे स्वरूप में आया है, और थोड़ा समय में इतना महान बन गए, प्रचंड शरीर बन गए कि उनके डंग एक पृथ्वी समर्पण किए। तो ये भगवान की अति विचित्र लीला है, भगवान की लीला में सब कुछ संभव है, जो असंभव है संभव होता है। तो भगवान की लीला यदि एक साधारण मनुष्य का व्यवहार तो कैसे भगवान की लीला, तो ऐसे भगवान अनेक करते हैं जो साधारण लोगों के लिए असंभव है। तो भगवान की नारलीला में तो जैसे मनुष्य ऐसे लीला, तो ऐसे इतना अलौकिक अलौकिक दिखाना इतने सा नहीं होते हैं। राम भगवान तो जैसे एक साधारण, जैसे एक साधारण मनुष्य सभी व्यवहार किया, और श्री कृष्ण असाधारण, जैसे एक साधारण मनुष्य आपन को तो सबको दिखाया है कि ये नंद महाराज का पुत्र है, और जब बाबू मकुंद भूखी था तो रोता था और माँ का स्तन से दूध पीने के लिए, तो जैसे एक साधारण मनुष्य उनके व्यवहार दिखाया है। और कृष्ण लीला राम लीला दोनों में नर लीला चौथों से, तो कभी कभी कुछ असाधारण अलौकिक अप्राकृतिक दिखाया है, जैसे कि सभी राक्षस की वध में त्रिनावृत असुर आया है तूफान के रूप में, तो श्री कृष्ण वध किया था, और कंस महाराज, तो कंस महाराज इतना शक्तिमान था कि इंद्रादि देवताओं भी कंस से डर लगे, किंतु कृष्ण खेले में उसको वध किया। और ऐसे ही श्री कृष्ण की लीला में Davanal, Daman, Vrindavan, jungle mein sab Rajvati on Sri Krishna ke saath hai, aur us samay Davanal, jungle mein aag aapne aap se lagaya hai. तो वो आग सब राजवासियों को जरा तो सब राजवासियों बहुत भयभीत थे. तो श्री कृष्ण सबको बोले अंग बंद करो लंके पर सब खा लिया. ऐसे ही कोई व्यक्ति जो आग खाते हमने देखा जो बदमाश सर्कस जाते हमारे भक्तों के बीच में सर्कस जाने वाले भी हैं. भक्त जो सर्कस जाते हैं तो श्रीमद् भागवत क्लास में नहीं आते. तो ऐसे ही दिखाना है आग खाना. तो श्री कृष्ण एक पूरा जंगल का आग एक निमेश में खा लिया है. तो ये श्री कृष्ण की अति विचित्र लीला है जो अचिंत्य काला है. मतलब साधारण बुद्धि से उसको समझना संभव नहीं है. तो श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों जो श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति संपन्न है जो भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है वो आस्तिक्य का प्रथम सोपान है. भगवान की सर्वश्रेष्ठता और अचिंत्य कार्यांकन की शक्यता यही मानना. तो वो सब लीला अचिंत्य है. फिर भी सबसे अचिंत्य क्या है? नहीं है कि श्री कृष्ण इतना राक्षस को वध करते हैं, नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर वो माँ विष्णु के पास जाते हैं, और नहीं है कि श्री कृष्ण उनके गुरु का मृत पुत्र यमराज से लेके आते हैं और उसको पुनर्जीवित बनाते हैं. नहीं, नहीं है. ये सब जो भगवान कहते हैं तो भगवान वैसे कहते हैं, तो भगवान है. तो सबसे अचिंत्य है राजवासियों और विशेषकर गोपियां के गंभीर प्रेम श्री कृष्ण के लिए. तो यही सब कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वाराध्य इत्यादि. तो उसको समझना भी दुर्लभ है. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः. तो मनुष्य समाज में जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त छनने वाले बहुत कम होते हैं, और जो सिद्ध है आध्यात्मिक सिद्धि मिल गए हैं तो ऐसे सिद्ध पुरुषों में जो कृष्ण को तत्वतः अच्छी तरह समझते हैं वैसे व्यक्ति और बहुत कम है. तो कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ परमाराध्य भगवान है तो ऐसे समझना दुष्कर है. फिर भी वो ही समझना सहज है. यही समझना चाहिए गोपियां का प्रेम. तो वास्तव में श्री कृष्ण भी गोपियां का प्रेम नहीं समझते. श्री कृष्ण के लिए भी अचिंत्य है. श्री कृष्ण जो अचिंत्य है उनके लिए गोपियां का प्रेम अचिंत्य है, और इसलिए वो प्रेम समझने के लिए और आस्वादन के लिए श्री कृष्ण जो सावाराध्य है सबके भक्ति के पात्र है जो भक्त रूप लेते हैं भक्ति करने के लिए, तो इसलिए यही हम समझ सकते हैं कि भगवान के भक्ति बढ़ रहे। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मद भक्ता पूजा बदिका उद्धव, उनके परम भक्त उद्धव महाराज को बोले तो कैसे मेरी आराधना करना है, मंदिर स्थापना है और मंदिर के इलाका में बगीचा लगाना है और मेरी प्रसन्नता के लिए महोत्सव उद्यापन करने हैं और हर रोज पूजा सब पूजा सामग्री के द्वारा धूप दीप इत्यादि भोग निवेदन करना, तो ये पूजा की पद्धति है। और श्री कृष्ण उद्धव महाराज को बोले तो इस पूजा की पद्धति के द्वारा मैं संतुष्ट होता हूँ। वो पूजा पद्धति में श्री कृष्ण बोले कि मद भक्ता पूजा बदिका, तो मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों की पूजा और अधिक और बढ़ा है, क्योंकि यही भक्ति का बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि भगवान से भक्तों बढ़ है। कैसे बढ़े? क्योंकि भक्ति से, शुद्ध भक्ति से, मिश्रित भक्ति से नहीं होते, शुद्ध भक्ति से भगवान भक्तों के वश में आते हैं। और प्रधान उदाहरण है गोपियां जो कभी संतुष्ट नहीं थी, वो असंतुष्टि परम प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि सदैव भगवान की सेवा करने का अवसर चाहती थी। तो इसलिए हम अभी भगवत का दशम स्कंद पढ़ते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम वही स्तर से बहुत दूर है। गोपियां के प्रेम इतना विशुद्ध है कि उसमें कोई अपनी इच्छाओं स्वर्ग का गंध का बिंदु का कण का कोई प्रश्न नहीं होते। और हमारी अवस्था क्या है? हम भी भक्ति करते, प्रयास करते भक्ति करते, लेकिन हृदय में वो कलुष का पर्वत जैसे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके संप्रदाय में सब महाभागवत आचार्यगण की कृपा से हम इस हरिनाम संकीर्तन भगवत पढ़ने के संप्रदाय में है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, जिसमें भक्ति वैष्णव जीवन का चरम सिद्धांत स्थापित है, कोई दूसरे संप्रदाय में नहीं है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयत तनयत सब धाम वृंदावनम रम या का तेज उपासना व्रज वधु वर्गे न या का उपिता कि नंद सुत हरि वृंदावन कृष्ण और वृंदावन धाम जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, यही आराधना श्रेष्ठ आराधना है। और उससे गोपियां की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो हम इसी पंक्ति में है, इसी धारा में, तो हम ब्रजवासियों जो वास्तविक ब्रजवासी तो आज दिखते बहुत पान भंग खाने वाले ब्रजवासियों हैं जो जिनकी चेतना तो गोपियों के समान नहीं है, तो फिर भी भक्तों हैं उनको सम्मान देते हैं। लेकिन ब्रजवासी शुद्ध ब्रजवासियों गोपी गोपियों का प्रेम अनुकरण नहीं करते, मतलब हम काल्पनिक भाव से नहीं सोचते कि मैं गोपी हूं वैसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमको वास्तविक भक्ति की भावना प्रकट किए हैं कि गोपी भारतीय पाद कमलय दास दास अनुदास। श्री कृष्ण जो गोपी भारत गोपियों के स्वामी जो उनके पद कमल दास के दास के दास के दास है, हम ये व्यक्ति के दास है, तो ऐसी भावना होने गोपियों के विशुद्ध प्रेम जो अति उच्च है, हम यथार्थ वो ही प्रेम की उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है।